Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iorgu! Bună ziua, bine v-am găsit! A durat mult ca șefii de la interne să ia în seamă cozile de la permise auto București-Ilfov. Acum se iau măsuri, vor fi mai mulți angajați la ghișee, programul va fi prelungit, iar programări se vor putea face și online. Să nu mai vină din cursul nopții, nu va mai fi cazul de săptămâna viitoare. Cu un program de la 7 la 21 în două schimburi, va fi suficient personal, va fi suficient timp în timpul zilei. Ca în plin comunism, sute de șoferi au stat la cozi și azi noapte și astăzi. Am venit de la 12 noaptea și fac liste, este inadmisibil. Eu astăzi am venit de la 6, dar este a 4-a zi. Accident la Pitești, două autobuze în care se aflau navetiști de la uzina Dacia s-au ciocnit azi dimineață, 17 răniți au ajuns la spital. Vorbim despre o nepăstrare a distanței în timpul mersului, cele două autobuze au intrat în coliziune. Mai puține teme pentru acasă, ministrul educației va emite luni un ordin, profesorii trebuie să limiteze numărul de teme pe care le dau elevilor. Ca să facă temele care nu trebuie să depășească o oră, iar pentru învățământul gimnazial crește gradual la două ore. După 2 ani și 3 luni de închisoare dintr-o pedeapsă de 10, omul de afaceri Dan Voiculescu cere eliberarea. Este așteptat astăzi în Comisia de Eliberări Condiționate a Penitenciarului Rahova. Prognoza meteo pentru început. Astăzi vreme caldă la munte și parțial și în regiunile intracarpatice și în dealurile sudice. Cer acoperit de nori în sudul și estul țării. În extremitatea de nord și nord-est, izolat va ploua slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 14 grade. În capitală cerul va avea înorări, iar maxima nu trece de 7 grade. Ascultați știrile Europa FM. Plan roșu de intervenție azi dimineață în Pitești. Două autobuze în care se aflau navetiști de la uzina Dacia s-au ciocnit. 17 persoane rănite au fost transportate la spital. Polițiștii spun că accidentul s-a produs pentru că nu a fost păstrată distanța de siguranță între cele două autobuze. Ștefan Leonte. Accidentul s-a produs în jurul orei 6 în Pitești. În cele două autobuze se aflau aproape 80 de angajați ai uzinelor Dacia. Unul dintre autobuze a redus viteza în zona unei intersecții semaforizate, iar cel de-al doilea a frânat târziu. Cele două autobuze s-au lovit, unul dintre ele avariind și o altă mașină parcată. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Argeș, Mădălin Zamfir, șoferul celui de-al doilea autobuz nu ar fi păstrat distanța față de colegul său din față. Primele cercetări indică faptul că vorbim despre o nepăstrare a distanței în timpul mersului. Aceasta a rezultat în producerea evenimentului rutier. Cele două autobuze au intrat în coliziune, cel din spate intrând în coliziune cu cel din față. Până la acest moment nu sunt date care să indice că starea drumului ar fi cauzat producerea accidentului. Planul roșu de intervenție a fost activat, iar la fața locului au ajuns peste 12 ambulanțe, o autospecială cu apă și spumă, una de descarcerare și una de preluare victime multiple. În urma accidentului, 12 persoane au fost preluate de ambulanțele SMURD, iar alte 5 de Serviciul Județean de Ambulanță. Unul dintre șoferii autobuzelor a avut nevoie de intervenția echipajelor de la descarcerare și se află în stare gravă. Potrivit purtătorului de cuvânt Aliso Argeș, Mădălina Epure, toate persoanele erau conștiente, iar mai mulți răniți au refuzat să fie transportați la spital. În urma accidentului au rezultat 17 victime, 12 dintre acestea preluate de echipajele SMURD, 5 de echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță. O persoană se afla încarcerată, șoferul unuia dintre autobuze. Acesta a fost descarcerat și preluat de echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă. Continuăm știrile. Măsuri la Direcția de Permise Auto București-Ilfov. De luni 28 noiembrie, angajații vor lucra în două schimburi, de la 7 dimineața la 9 seara. Personalul va fi suplimentat în perioada următoare, a anunțat ministrul de interne Dragoș Tudorache, după întâlnirea cu prefecții din București și Ilfov și cu șefii de la permise. Am dispus alocarea imediată, începând de astăzi, a 60 de posturi suplimentare din rezerva Ministrului de Interne, care vor fi alocate 50 la București, 10 la Ilfov și vor fi ocupate imediat, ca soluție temporară, prin detașarea unor lucrători mai din aparatul central al Ministerului. Subliniez, din aparatul central al Ministerului, pentru că nu am vrut să iau oameni din stradă, polițiști de la rutieră, care au oricum în această perioadă foarte aglomerată competențe, atribuții și au suficient de mult de lucru. Tot de luni, 28 noiembrie, cei care vor să-și înmatriculeze mașina sau să-și ia permisul de conducere vor putea să se programeze online. Pentru ei vor fi deschise ghișee separate. În plus, va fi montat încă un aparat care va emite bonuri de ordine. unul din aparate de bonuri personalizate cu numele celui care deține dosarul, celălalt nu. Acest lucru permite apariția acestor intermediari care vând și trafichează bonuri de ordine la coadă și care contribuie prin asta la haosul de acolo. Tocmai de aceea am cerut imediat ca prefectura Ilfov să achiziționeze și am dispus alocarea fondurilor necesare astăzi, în așa fel încât în termenul cel mai scurt permis de SEAP, și anume 10 zile, să avem un al doilea aparat de bonuri pentru programările pe loc, personalizat. Ministrul de Interne le-a cerut șoferilor să nu mai meargă cu noaptea în cap la centrul de permise. Fac însă un apel și către cetățenii care au programat să meargă să-și înmatriculeze în zilele următoare mașina sau să-și ridice permisul, să nu mai vină din cursul nopții, nu va mai fi cazul de săptămâna viitoare. Cu un program de la 7 la 21 în două schimburi, va fi suficient personal, va fi suficient timp în timpul zilei pentru rezolvarea acestor dosare. Și în timp ce oficialii căutau soluții, sute de oameni așteaptă încă de azi noapte la cozi la Direcția de Permise din Pipera. Toți spun același lucru, sunt puțini angajați care să le rezolve solicitările. Auzi, și ceva nu mă atinge, te rog frumos. Doamnă, nu este normal, sunt aici de la 6. Și noi nu mă interesează numai de cuvânt. Luați-vă bun, luați-vă bun. Au venit de la 12 noaptea și fac listă, este inadmisibil. Da, și trebuie să stați la o altă coadă acum? Da, înăuntru da. Adică asta degeaba aici. 4-a zi. Eu astăzi am venit de la 6, dar este a 4-a zi. Doamnă, dar ce ar trebui schimbat? Marți. Am venit la ora 1:30, aveam bonul 480, a stat până la 6:30 când s-a închis și era 370, o chestie de asta. Miercuri. Din nou, am venit la ora 8 dimineața, aveam bonul 111. Ascultați știrile Europa FM. Mai puține teme. Ministrul Educației Mircea Dumitru va emite luni un ordin prin care obligă cadrele didactice să limiteze temele pentru acasă pe care le dau elevilor. Cei mici, dar și părinții se plâng de ani buni că de multe ori profesorii exagerează cu numărul de exerciții și activități pentru acasă. Anca Grădinaru explică. Ministrul Educației Mircea Dumitru spune că deși cadrele didactice ar trebui să știe că elevii, mai ales cei mici, nu au capacitatea psihologică și biologică de a munci ore întregi după școală, ele continuă să ignore acest fapt, așa că va da un ordin. La învățământul primar, la clasa pregătitoare, nu se dau teme acasă. Nu se dau teme acasă. Pentru învățământul primar, de asemenea, este un cuantum de ore pe care trebuie să-l petreacă acasă ca să facă temele, care nu trebuie să depășească o oră. Nu mai multe ore. Iar pentru învățământul gimnazial, crește gradual la 2 ore. Pentru liceu, sigur că trebuie să fie ceva mai mare, pentru că deja la liceu te pregătești pentru ce urmează după aceea și ai nevoie de mai mult timp. Mai mult, ministrul educației le recomandă cadrelor didactice să urmărească ce se întâmplă în țări precum Finlanda și Germania. S-a ajuns la o organizare și mai bună și la un sistem și mai bun. Temele se fac chiar la școală. Ministrul educației mai spune că profesorii ar trebui să se abțină și de la a le da teme elevilor pentru vacanță, perioadă destinată, la fel ca și în cazul adulților, relaxării. Omul de afaceri Dan Voiculescu este așteptat astăzi în Comisia de Eliberări Condiționate a Penitenciarului Rahova. Condamnat la 10 ani de închisoare în dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare, Voiculescu a executat până acum 2 ani și 3 luni. Raluca Hatman. Reprezentanții ai penitenciarului Rahova au declarat pentru agenția Mediafax că oficialii din Comisia de Eliberări Condiționate se întrunesc astăzi pentru a analiza solicitarea omului de afaceri Dan Voiculescu de eliberare condiționată. Pe parcursul acestei zile, Dan Voiculescu va fi chemat pentru a-și susține punctele de vedere în fața comisiei. Vor fi analizate documentele prezente la dosar, iar la final va fi întocmit un proces verbal cu propunerea comisiei. Potrivit procedurii, propunerea va fi înaintată la începutul săptămânii viitoare către instanța competentă teritorial, în acest caz judecătoria sectorului 5, iar magistrații de aici vor lua o decizie. Dan Voiculescu a ajuns după gratii în august 2014, după ce a fost condamnat de Curtea de Apel București la 10 ani de închisoare în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare. În acest dosar, Gheorghe Mencinicopschi, fost director al ICA, a fost deja eliberat condiționat. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin! Bună ziua, Lucian Butea a scăpat de acuzațiile de dopaj și va putea boxa din nou. Comisia de box și wrestling din Washington DC a acceptat explicațiile fostului campion mondial la categoria super mijlocie, care susține că ar fi luat substanța interzisă dintr-un supliment nutritiv contaminat. Butea a acceptat să doneze $50,000 pentru un program de luptă contra dopajului și a rămas cu o suspendare teoretică de jumătate de an, care a expirat însă la 6 noiembrie. Le Journal de Montréal anunță că el își va relua cariera la începutul anului viitor. Amintim, Lucian Butea a fost depistat pozitiv la controlul de după meciul din 30 aprilie cu suedezul Badu Jack, campionul în versiunea WBC, confruntare terminată la egalitate. Astra Giurgiu va renaște mai puternică decât în sezonul trecut pentru a domina fotbalul românesc, anunță oficialii campioanei Ligii 1, după victoria de aseară din Europa League, care a dus echipa antrenată de Marius Șumudică la un pas de primăvara europeană. Tehnicianul declară că în urma victoriei cu 2-1 contra Austriei, Viena a doua pentru giurgiuveni în grupele competiției continentale, finanțatorul a hotărât să investească din nou bani după ce a lăsat în ultima vreme clubul să se autofinanțeze la limita supraviețuirii. O altă condiție ar fi ca Astra să-și asigure calificarea în play-off-ul Ligii 1 pentru a se lupta din nou cu Steaua pentru titlu. Marius Șumudică a început deja să caute o soluție de înlocuire a lui Denis Alibek, care va pleca din iarnă la marea rivală roș-albastră, iar noul atacant va fi probabil un brazilian sau un portughez. Amintim, în partida de la Viena, Astra a fost condusă cu 1-0 în repriza secundă, dar a revenit pe final prin golurile înscrise de Florea și Budescu din penalti. AS Roma a învins-o cu 4-1 pe Victoria Plăjeni și va veni peste două săptămâni în România cu calificarea de pe primul loc asigurată. Astra poate să și piardă pe teren propriu cu italienii dacă Austria-Viena nu câștigă în Cehia. Steaua a fost condusă la pauză pe Arena Națională de Osman Lispor, dar a câștigat până la urmă tot cu 2-1. Momcilovic a egalat și Tamaș a marcat golul victoriei, ambii după lovituri libere executate de Boldrin. Grupa roș-albaștrilor este acum foarte echilibrată după ce FC Zürich și Villarreal au remizat 1-1. Osman Lispor are 7 puncte, celelalte 3 echipe câte 6, iar Steaua are nevoie de o victorie la Villarreal în ultima etapă pentru a se califica indiferent de rezultatul celuilalt meci la data de 8 decembrie. 13 și aproape 16 minute. Acum începe Avocatul Diavolului. Gazde sunt Vlad Petreanu și Cristian Tudor Popescu. Mulțumesc, Iorgu Ianu. Și ce ne-a adus străinul bun, ce a adus străinul rău nouă românilor? Asta e tema de la Avocatul Diavolului. De azi începem în 2 minute. Pe aceeași frecvență cu tine. Sunt Andreea Alițescu, sunt pilot comandant pe Airbus 320. Noi știm toate poveștile astea cu piloții care au iubit stewardese, dar nu știu dacă sunt povești sau prezente. Și eu nu înțeleg cum facem dacă pilotul e femeie. Asta e întrebarea mea. Sunt Andreea Esca și sunt la radio, la Europa FM. La radio, sâmbătă, de la ora 12, cu Andreea Esca, la Europa FM. Alege povești pentru oameni mari. Simte ritmul Trollymania! Colecționează cei 16 magneți și cele 32 de ornamente de brad. Adună 30 de puncte și ai 50% reducere la cumpărarea lui Poppy sau Branch. Cum faci toate astea? Cumpără produsele partenere special semnalizate la raft sau cumpără tot ce te bucură! Doar cu Bila Card ai vineri 25 noiembrie 25% reducere la tot sortimentul de pește proaspăt congelat, afumat, icre și legume congelate. Hai la Bila! Stimați ascultători, dacă vă doare spatele, folosiți Sindolor Gel. Dacă ați făcut o entorsă, folosiți Sindolor Gel. Dacă ați rămas cu gâtul înțepenit, masați ușor cu Sindolor.